دای په خپل ځان ګمان نه کی د چی شګو په لیدا سبقو دی د دې خبرې ګمان سبقو چې دی به اره پلا سبقت کی زغلی به د جنگ بوز چې خو لا د مخ را وته زه خو لا اخلاص دغه ګمان دې نه کی کدای سم معنا و شو واضح به دې جاس اول مفعول حذف شو چې انفسهم دې در کفور ورسته دا دوه می ادي پروت دی. نو ګمان دې نه کی هغه کسان چې کاپیران دي پر خپل ځان د چی شګو ګمان سبقو چې دی به سبقت وکي سبقت دا معنی چټکوالی اخلاصوالی چې اره پلا به خلاصیږي ولی انهم لا يعجزون ده دليل دي انهم بشك دي چي لا يعجزون دي عاجز كولا ينسي الا فاكش پر الله دي غشتلي سي الله دي عاجز سي تدد عذاب وسط الله انك في دالا ودي ما نس عاجز كولا زفر غالب زفر غشتلي دا يعجزون دي افعال بر دي اعجاز سخ ما عاجز كولا ده بلچا انهم بشك دي لا يعجزون دي نس عاجز كولا يتوك الله فاك نس عاجز كولا چا الله تعالى دي تدد عذاب سخ به واس سي بارن الله ان خد غدي بلاري وتش دي نو صفو الله از ما سره نسیت لای دا یو ورد از ما اراده نده سوی چه عذاب رو لره ورکم سیدی پکش که بچ سوی دا کمانونه که چه امیشه بزخلاصی رو الله وش در تیر اراده میسی لکه دا بل چه پهلو لره پرو دستام دا غس انجام دی سیدی یه ورد بده مجایجونو دا لاس خطا سی دوا بخطا سی عرب لا نسی خطا که دای نو دا خبوری اصلی اساسی علاج وکا اساسی علاج دغه دی چې ایمان راوړ اساسی علاج دغه دی چې یا راسه تابع سو ایمان کنه راوړ مزه زمي پاتېر هغه خوم د غیر عرب په بارک د زمي توب لارسته د عرب په بارک فقط قتل یا ایمان بل خبر دې څخه نه قبل دلنو دا چې خلاص او فشال او تعالی دلته په دې بل آیات کریمه کې دا بیانې چې قتل خو دې کیرس د کفارو د مکه او د یهودو سره دا جنگ ختیر شو پس دا څوک څوک چې خلاصي وخت خبرداري ورکړي چې بیا نه سي خلاصېدلی په دا جنگ کې بچسي وس په دې ځای کې چې بیا دی نو چې جنگ سړی کوي خو پښتنو متل کړ دی وایي ته په شونډانو کېږي شونډان نه سړی نړۍ ته کولی شي نو خدای غسبه پر خوله را بهیږي څوک څوک شونډان نه سړی ټولولی مرض وویلي برای نړۍ ګرځو پر فکر روان نه راغلی نو ته چې په شونډانو کېږي جنگ په اسلحه کېږي جنگ په خبرو باندې نه کول کیږي نو ته به داسې نه کوې چې بس زما اصلحه چې د الله اکبر دی الله اکبر خو سي دي یو تاثیر معنوي لري اسباب کمه دي نو دغه هدایت اوس دلته فرمایي چې مؤمن باید ګردمر ډوډۍ خور نه وي دی باید د اسلحو په باره کې معلومات ولري داسې الله وایي واعدو لهم دا پوجان پر ځایو باندې چې اسلامي ملکونه چې ولاړ شي پر پوجي کې له دغه آیت کریمه نه وشتای چې دا پوجان روزمره ورته وګوري چې دا د الله امر دی چې زه اسلحه زده کوم زه د دې استعمال زده کوم د دې خلاصول زده کوم پټول زده کوم دا خدای پاک دا وسوي واعدو تسب امادګي ونسي لهم د پاره د دغه کفار فقط یواز دغه سپتش لاس جنگول نه دي چې په پاده کې کامیاب وسم بل اسلحه څه کې زما غبه زغه تش لاس دي سید امداد خو لا دغه په تش لاس به در کې خو اسباب به تکي دنیا دار الاسباب ده واعد اما دغه وکي اما دغه څه معنی اسباب برابر کړه په سیته په سیل الله ورکی لهم دغه پاره د پاره یعنی لقتالهم تش اما دغه وکي لهم دی لري یعنی لقتالهم جنگ لري د دې د لامه د هم ترمنځ مې قتال ورسره کړی شاون د دې د جنگ د پاره ما استطعتم څونه چې ستاسو طاقت وي د اغه ما د اغه شی آمادگی وکي استطعتم چې ستاسو طاقت وي د هغه تر استطعتم ورسره هغه د زمير چې دی هغه وجه ما تراجي دی حسب سوي دي چې څونه د توان اغه شی برابر که خبر بس بګرد په ځینو په مترجمه به فائدې لست ما اغه شی برابر کی استطعتم چې ستاسو طاقت وي د اغه شی نو بیان یو کاغه لو چې شدی چې اغه شی چې تاسو وس کی برابره ک نو اغه من قوته علاوه د قوت قسم درې ادم اسلحه ځخه الله تعالی تعبیر ګور غسر په قوت کی قوت خو زور ته وای نو پلانې طاقت خلق په د استلاح کې د غره کوي طاقت خو زور ته وای کی نه یو وخت وای سوډیت یونین معنا د روسیه دغه چې دا یو طاقت و دوه وس بیا په جهان کې چې دی امریکا دی دا بیا یو طاقت دی دا طاقت څه معنی خو اسلحه پر مختلل یادم د ش جوړه کړې یادم نو دلته من قوت الله ذکر کوي چې تاسو آمادگی ورنسی و دوی لره تر څو چې متاقته د هغه شي چې دا به نو چې شي من قوت د قسم څخه د قوت د اسلحه چې تاسو سر په خلاصيږي و متقد مثال په تور توپ نسی جوړولې یو ماشين خو کلاشنکوف خو جوړ کنو کلاشنکوف خو نسی جوړولې یو توپنچه خو جوړ کنو مسلمانان چې نن څه چې در بدري ودی تور پېښه ده چا څه ور پېښه ده چې اره اسلحه چې ده د کافر سره بیرانی شي د اسلامي ملکو پیسې چې د وزیران د خپل پر رایت باندې بوج راولي ا دا ټیکس پر علاوه وکړه دا ټیکس پر علاوه وکړه دا ټیکس پر علاوه وکړه دا ګر د پیسې چې جامسي چې ته چې وادوغه نه وسې وې د مسافر پرځه کړه کړه د مسجد هغه فقط یو تیاری ورکې پیسې ځنی وخت

دا سی امر دی اصول که چا ویلی پا پویی نورانوار و پا داغا که چرا دی چه امر گای گای دی اباحت تا پارا راسی امر خو اصلی معنی خی وجوب دی خو گای گای دی اباحت تا پارا کاریر دی امر سی غالا که چنگ و اذا حللتم فاصطادو الاوی کم اخد احرام سخ حلال سواست بیانو شکار کوی ولیش احرام سری و تری خودش کار سخ منع است. آنو تصور خب ازش کار تو ورل کیم. علاوه چه احرام ده حلال کی برش کار تاثر حلالی برش کار که ولایسی. نوشه داغ ده فست دو امر دو وجود داره دی. چک حاجی احرام خلاص که خم خواب پلازش کار بوم کی خواه لپک بخوران کی ویدی. چوی ده حلال تون فست دو که احرام حلال سوست برن روش کار کی خواه دی فست دو خود امر سقده. نو پر ماش کار واجب دی بابای کوتار موتار را پیدا کی چی بیولم داره کم کی خود ندی. خو مباح دی در ثروا دی نو. دلتم علاپاک کچیری کفار تات د جوری وړاندیز وکي تا خیر پکښې کړي دی و هم درته رواده کړي ورسره وکړي که یې نه کړ چې یا جوړه اوس نه حساب ده څوک نشي ویلی هغه دی هغه خواران د جوړې نارې وي دی نه کوي بابا نه کوم ورسره چې ما د جوړې نارې والي ول چې ما نه را اورېدله چې زه جوړه کړم په هغه وخت کې پر ما ورونه بل و اوس چې پر ده باندې خبره غرنده سول د کافر د مخه مسلمان ته ملامت دی نو ولې نه ورسره کوي نو ولې بعد دا ولې نه کوله نو دلتم دغه فجنح چې دی دا فقط تخیر دی امر اختیار ستا دی فقط الله اختیار ورکی نو چې کدی ګټه و او خوښه دی و ورسره وکه فجنح نو تم میلان وکړه له دا صلح لره کته و دلته خدا احتمال ستا چې کیو بلا پکښ کته ایستلم په دا جوړه کې احتمال ستا الله وي وتوکل علی الله تو خک سنو م بیره رچی چې ک بیا یو پلا د زما سره چم وکي یا وتوکل ته توکل اعتماد وک علی الله پر الله پاک ورته سیدی راسی بس جوړ در سره کومه او اعتماد به پر چای پر الله پاک وي دا د احتمالی خیانت ته پر الله و پر چې احتمال خود دیم در چې سره خیانت وک الله وي د احتمال څخه م بیره وای کدای سي داسه کدای سي په لکه بس جوړ وک کدي خوښو د مسلمانانو ګټه پکشي فسيالا فرمي وإنه هو السميع العليم نتج توكل پر الله باقي زام پر الله سپاري سلح كي پنيز عقل وخير دي نوم كي وابلا وسوا الله وخوز السميع يم عليم يم خود دقر دخبير جستاف باريك سنجي اغرات او رمي او زد دپا چموچ پت پت جوري پا گرد عليم يم نتوكل پر ما وكا ما تمالمي رزد پا خبروم نبي عليه الصلاة والسلام توي چكا چم پكشو برا ده توام اغز ما سپت ده نسكير اولين کدایس په مضمون تیسی وسویږي فجنح ته میلان وکړه هدا صلح لري ک احتمالي خطر ویني او توکل علی الله توکل پر الله وکړه الله ستاسو کې ویلي انه هو السميع العليم الا اوریدون کې د اقوال د دې دي العليم خبردار په افعال د دې دي نو و ان يريد فجزا کې به دا بیان گای احتمالي خیانت نه د سزنی غالب دي چې خیانت وکړي صلح در سره کوي پویږي دس نیست که دای دس نه وای چې وا کدای شي خیرات بکې برا په ولا چې خیرات بکې کړي په دې سره ګور دا صلح چې دای پیغام پېشي دا خیرات د وخت قسم دی یو دغه چې تاسو کې ما زګر چې کدای شي خیرات په پکې کې چم برازر بل دا د چې زنی غالب دی چې ما سره چم کې دا د زنی غالب ځای وسیه دی این یریدو کچیر دی اراده وکړه ته په پویږي و این یریدو او کدی اراده وکړه اندجه یخدعو چ خطا باسی کتا ستا سر په خلاصې دی چې تم خطا باسی په جوړه کې مشوي فإن حسبك الله فإن بشك حسبك فيک استادي الله الله پاک نو الله ستا کافی دی بار ورته ولې چې کاش کې جوړه موړه دلته نست سمانه یې چې دی ته په یوه چې ما خطا باسی نو الله ستا کافی دی سمانه یې مې کوور سره بار ورته چې دا جوړه د شلو چې موړه کړه سیدی په مسلمانانو کې خدا سره د جیل چې دای در کا په کاروبار کې در غوږو غټه دی هغه په دې خیانتو پیږي خورتوش به بعد از تم مسلک نه دی ویله خپل ته غمبر مور کو ولې نه کی دا جوړه ولې نه کی تور تاسو کار دکان دی ورسه پیسې وګټه راوړي وین غره خلاص دا خو بیا سیاسي چې په دې ته پویږي خدا نه پویږي چې سړی مریض دی نه جوړ دی ډاکټر چې کوم نظر ورکی دا دکاندار چې نه د ډاکټر سره وي یا ډاکټر سره په دې نو تاسو سره نه خلاص دا د مریض دی هغه ځکه چې مریض دی ولنه نه مریض چې ما سره لته زه تم دغه دا وایم چې بیاز ما سره دلایل پکې کوي نو ماته دې وګورئ راوستین دا ار مسلک خپل په هان غواړي په جنگ کې څوک ولاړ دی د یوه جوړي اهمیت هغه ته معلومې چې ور پر باندې دا بل چې دلته په بانک ورته ناست دی د ناری پر ولې نه کوي ولې نه کوي بابا تر اساس ما څه پښتنه وکړه زه ډیر خوښم کته ډیر خوښ خو خوښ زم لاس نه پرې دي سترګې ما چوکه د خلص ما غي کړه ده لاس ما غي ګنجلک دي او د جوړي ناری ته خو ما به وایم نو دای په دې شعر باندې پیر چې دا د جوړي ځای دی دا نه دی دا بل کدی به صاحب ته د جری ناری پر وای هغه را سره غاښ سره سره ودرې برستام سره په خلاصې چې دا جوړه د کولو ته کدان نه ده دا سر برستان په خلاصیر او چې ته وایې غورمی او چورمه او ته وایې ماته پوجنان او نظر د اخ فارقه نظر د دوری درګرځه زول ته نظر نه درکوم چې دغه سه خرڅه وایې داسې راځه ته په یوه دکان دی په یوه خپل ځان چې ارڅوک مشوره درکې د زوی غوړه کمنه زما غوخ بيخي ولاکه د سنگار وونه ته څوک چې ماته په جوړ کې مشوره راکې دلته الله د اسی وایې وایې بیا موسی راکو و این یریدو کدی اراده در لود اندگی یخ دعوچ دی خطاب سکتا ایس بیره جمع فا این حسبک الله فا این بیشک حسبک کافستا چی دی الله اللہ دی خو اللہ استا که پایت کون که دی اللہ ویزه در سلام تا در چموت سا بیره جمع ایس ما بیره جمع کتوانو اللہ پاک چیز ما کافی دی نو دا جی دلیل کم دینو زستا کافیم زستا بس ملاوی دلیل تا خواجوان سهو دا اللہ خو الازی اغزاتی ای ید چه تا ایجا کردی کستا بی نفسی پخپل نسا تا که ملائک نراوست دا خدا چه رسوه دا بدر غزا خود سا تا ایجا پا ملائکو وکی نو تا بیا وجه زفتم زدی کافیم سال از رده ایده کیجی که کی پایت ونو که اللہ خو الازی اغزاتی چه تا ایجا ستا وکی بی نفسی پخپل امداد که ملائکی و بالمؤمنین او الاس تا امداد یواز په چانه دی کړي په ملائکه په مؤمنانو سره دا مؤمنان چې ورده ورده غره غټه ډاله ځین جوړس په خو یواز ابو بکر صاحب ایمان راوړی حضرت عمر صاحب ایمان راوړی پلانې صحابي پلانې صحابي خو دا یو څو چې په مکه کې اگر سره خپل د ځان ساتنه نس وکول الله دا مؤمنان چې پر تر اکوټس و د ایمان در باندې رازغاست د ایران سره در باندې راتله د شاو خاطراب سره تل ساغټه ټولي جوړس په مدینه شریف کې دا چا وکی دا کار خود دجه مؤمنان زړونه ما سره ول پټ ول لره ورکی خبر نش سره کوي سره ګره خبر ول نش کوي پجه بنا سره پجه عربي وای دا بل پښتو د مثال په تور یو فارسی وای دا بل انګریزي وای د ایمان په کړی سره تړلې دي محبت الله سره ورکی کنه دا چې وسره یو ځای کښنه په کوټه کېند وای کی په یو خبره ده سره په یز دغه رقم جره ما دا چې پټاره ټول کړی دي نو دا امداد الله دا زما کړ دي تا ولا کدا د اتل سیب ولا پر ځان ټول کړی وای دا ما په زړه کې راچول چې اړ یو د خپل ملک رازغې د ستاتر شاور ارد چې د ځازه دي ملکره او د سر په سودا در سره ولاړ دي الا په درواغ نه دي ولاړ ده سی وای هو دا الله خو الزی اغه ذاتی ایده چې کومک در کړی دی کوه تا ته به نصری په خپل امداد چې هغه د ملایکو امداد و بل مؤمنین او په مؤمنانو سره ستا امداد وکي کومک وکي نو کدی په صلح کې چم کوه ته په پیجه چې دا چم صلح ده بالکل یم کوه علاوه زیږی کاپی امداغه مشره شواهد درته پیښ کړ چې ملایکه نه در سره دی مؤمنان پر تا نه جره ټول کړی هغه ماغه مؤمنان چې په جبه نه پیژه مګر هغه دې سر په سودا ستا سره ورار دی دغه دجه دلیل دی چې الله ستا کاپی دی پس یاد دغه د پاره چې علاوه مؤمنان پر تابه نیمه را ټول کړ د مؤمنان خو دیش مؤمنان هم چې یو به د بل پلار وجهلی په جاهلیت کې مګر وسته نبی علیه السلام بغلته سره ناس د پلار قاتل بیو د بل به بغلته ناس وسې ایمان ور بره لغه د جاهلیت خبرې په سی لکه چې ایمان موږ نه درلود اسلام نه پیژندي سره کښنه سو الف الله ال پتور کې محبت ور کې بین قلوب ما بینس کې د زړه د دي د زړه په منځ کې مینه سره ورچول او حال چې اړ یو دون سر دشمنانو چې یو د بل د سر په کاسه کې وبسره چې د مثال په تور لو انفقت الا ودادون سر لري و نبي عليه السلام توي لو انفقت كتا مصرف كلي و ما هغه ټول پیسې او شیان او اسباب الاود چې په جمزکه کې جميعا ګرد ما الفت تاب او الفت نه وره واستلې بین قلوب په مس کې د ضرورت دي دا خبر ته مونږ متوجه سي چې دا د اصحاب پر تاره ټول چې دوی دغه نه دښمنۍ سره درلودې چې ما لیو د بند سر په کاسه کې او په سره چې معنی خو قتل ته سره آماده و کتا د ګرد دنیا پیسې په مصرف کې دي جوړ جوړ لا کور کړو مګر اوس فقط ته دوی خبر ورته کوي چې الله یو دی مشکل ما ویل سره ورونه سو چې نستي سړی در سره نو دا کار په پیسو نه کې دی علاوه دا ما کار دي چې ما د ورونه سره نشي جوړ کړل لو انفقت کتا مصرف کړی وای ما هغه ټول پیسې او اسباب په ارض چې په ځکه کې دي جميعا ګټه دي مصرف کړی ما الفت تاب او الفت نه وای راوستلې بین قلوبهم ما منځ کې د زړه ده دي نو دا کار چا وکي ولکن الله ولکن دون خبر ده الله الله پاک الف او الفت راوستي بینهم په ما منځ کې د زړه ده دي دا الله سره نږدې کړ انه عزیز حکیم انه دغ على فق عزيز غالب دي په هر کار کې حکيم الحكمت والا دي په هر کار کې چې تا د ګرد دنیا په پیسو نه سکوري نه الله عز وجل خضر واغ نه وای ما په الارض ذکر کې ما په الارض جماعات کې د بصورات چې د ګرد دنیا روپی دي باز دي دغه وطن سره جوړول الله وي دغه صف بغل کې سره جوړ دي دول الله وي زه عزيز زم زه غالب زه چې کوم کار ته اراده وکم بل د چا د پښتانه وي د خپلې کار ته زما الک نه دی وچ الله وي زه نه مرتبات خطا چې ارڅ کوم عزيز يم په ارڅ کې برلاس او حکمت والا فدا پای که علا پاک فرمای یا ایوه النبی بیاور توای چه دا نمونی دی ولی دی چه دا دشمن خلق پر تارا طول سو الپت می سر وار که نو خبر دار وامستا اللہ بستی دا دی سر که پا جوڑی که چمون پر ماتی کرده دا جوڑی زنکو يا أيها النبي يا نبي حسبك كافئ إتال رأى الله الله فاك برتاغة حسبك خبر نراو قردر فإن حسبك الله مخيادي كيرسو بياي ورتو وقرر ولي دليل كيركي فدليل خبر روشان اسو أنا بياي فنكي جيكي ورتو ولا چه الله جيوان بستين وخدا دي نمنا مدر پیش کر چه ستاتسن امداد الله وكي دشمنان استعمل گر کر چه أغا فخبر لدى غسر دشمنان لك أورو با يا نبي حسبك كافئ إتال رأى الله الله فاك ومن يتبعك ومن او هغت سوك تاتا بس تتبعك تابع داريا كريدا كتالر من المؤمنين دا مؤمنان بس داغ المؤمنان ترشاد والارج داغ دي بس تبي امداد كي كابيجو دلتا فمن قوات كي رازم دلتا وخبر داش دا دوما آيات چالتا مش بسبكي كيوا شعلا وتش اما دا جدي تنسي من قوة دا قسمة سخدا شاد قوات قوات خو مش عام كينو عام اسلحة قرد ثرلان يسوال فرجيزا بني يسوال واريجير چ پیغمبر علی صلوات و سلام څخه چاپ شتنه وکړه برابر په آیت کریمه چې د قوت ذکر شوی دی چې الله وي تیس دې ته امادګي ونسي اماده یې کچې من قوت قوت ورته اماده کی د قوت ششته ویل کیج پیغمبر برابر جواب ورکړي والالا ان القوت الرمي والخبر دار ګرځي واوري قوت وشتل شکار زکې چې دا شکار زکې چې ټک ته ختم دي هغه خو بیا دغه د غش کارونه چې معنا ستغه شي چې دی چې دا ختم لار نشي نو داخل هذه حسر وكي على خبر دار إن القوة الدرمي بشك قوة ودارمي تواي برشي تنوي أو تمات ودا أسلحوت هم وي داخل ما زي داش كارز داك وليا دي دا سوال دي سواري ديش دا غركم دا يو روايات كرازي أغمخ كي روايات مسلم ودا ترميزي وكي على إن القوة الدرمي بل روايات أغبا أمشي بخاري رحمه الله إمام بخاري ساب مغازي كده بخاري ذكر كري دي چه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه چو دا أحد پا غزاكي زرغشي ويشتر داسې ورته خراب دی ډېر ښکاری و بره خو نو کپار دلته را ډېر سره غاجه بس د چې ګورډه کټ کړه غشي نبی عليه الصلاه والسلام ورته آماده کول پیغمبر ورته ناستو په دا زرو غشي کې چې هر غشي به دوی وشتي خو هلته به کاري ځای لګېدی پیغمبر عليه السلام به د هر غشي سره ورته ویل الفده اکا ابي و امي ورزما مور پلار دې درته قربان شي وله ارمي بیا به بل ورته دلته نه مرمۍ رسان ورته وایي چې اوس خو دا ضربه یې سلای ویلی شي دغه ګوت پر راکشه کړي په واکه دي شریعت ګرد خاجه کې عدالت بل معاون ورته ناس جرج شریدان ورته ډکې پیغمبر علی اسلام د بغل زوري څخه به جرج غشي ورته ورکوله ول ارم په دا کابي وز ما امر پلا در تاسه د قسی ول خو دا بس له شکر کاری وکي دی وسړي په دغه حدیث کې دا مرمی چرې می ډیر مهم شی دی شکار چې سړی زکه الا ان القوه الرمي هغه حدیث دا غوي شي قوت عبارت رمي څخه دی داغه جواب دادی چې قوت وګرد شانه تول کې خو مهم پکشي کې وشتل مهم پکښ کې وشتل د اسلحې زده کول معنی څه خلاصوای اسه تنړای اسه خنوشان نسې پويشتل او ته اوغه ځای ولې هغه سره آسماني ولر سي هغه سره د یف ساو مخته پم ځکه کې و مشتي دا غره مې بیا مهم دي چې کار مر سره زده کې چټک ته خطا نه از موږ خونه بره به درخه بسترګ به چوکي ورته دسی به کېږي دا چې اسلحه ډېر استعمال کې هغه ولکه سترګ ته لاندې سي دسی ګر سره لاندې دی ورې ځین خطا کېږي نه نو دا قوت کې چې دا خبره څوک دا چې دا خو یوازې وشتل بولي هغه فقط چې د نبی علی سلام حدیث هغه هغه مهم شی ذکر کی چې مهم پکښ کې وشتل دي نور قوت و دا ګرځ ته ولکې د چاکو څه ونه ستر ټوپ تیاری پر چې اسلحه ده چې دشمن په د دشمن بیره په کول کې خو اته ترهبون الله تعالی هغه فائدہ ذکر کړي دا ګرځ تر لاندې دي او دا ګرځ امر دی د الله تعالی چې دا غامدګي باید مسلمانانو ونسي سیدی مسلمانان ک اړ یو اسلحه نسی جوړولې په اسلامي ملک خودغه نه پوهان یا بوله سینس د انانه بوله تخنیک کارانه بولی دسی څوک باید چې دا شیان جوړی چې د مسلمانانو ضرورت په ضرورت چې د ارچا په وخت کې ورپرکی چې بابا مرمۍ ته ضرورت لري خدای دې خپل کمپنی شکر لرو درو جوړی او ته پک ته ضرورت لري خدای دې خپل کمپنی لرو کاروای چې ستا واس کړی تر هغه وخت کاروای دا شي کې دا یو خبر هغه ما درته وکړ نو الله عز وجل دې مؤمنانو ته بيداری ورلره ورکړي الله جز موږ د غولات او مرات چې الله دې دوی په دې خبره پوکي چې هغه امادګي ونه ست کافر په باره واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.